فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أولاك سندق استيال كسود وادا برنامج كالروحة عاوان خوضة بدأت كمغ ليسان ووحة كمدة أسكري كترسان دولة فدرال كأول قدلي مقاردة مقدشة عبد الرحمن عبد الشكور وفرماجوكو إيدي إنو كوهو لنيهاي وجيقي لباد إمود كرورسيق وزير كوحيان كورفافين تأو الدفاعي رئيس الوزارة شاقينا إن كوحة أي وضان خرشد ديارسان أول قسم عدلي رئيس الوزارة. barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa xiisada siyaasadeed oo mar kale soo kala dhaxgalay hoggaanka ugu sareeya dawladda iyo mucaaradka u muuqda kuwa dhinac la safan. sidoo kale inta badan barnaamijka caawa waxaan idinku soo gudbin doonaa munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Buale oo xariga looga jaray furitaanka masjid weyn oo laga dhisay degmadaasi. wararka dibaddana caawa waxaan idin haynaa shan ruux oo ku dhimatay duqeymo ka kala dhacay Sacuudiga iyo Yemen, iyo isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan oo laga jaray caasimada waddanka Suudaan iyadoona ay halkaas ka dhaceen dibadbaxyo hor leh. waa mar kale iyo dhux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو أحد أهل بي اللباتن كبيش جماد الأول سندكون أفر بغل أفرتن يسدح ده هجرقة وافق سنة شان إيه لباتن كبيش اللبية طبانات سند اللبادكون إيكو إيه لباتن كإميلادقة كسو دوادة برنامشك أوفا فاحسن مقالدة مقدشة وحالة قودي لأي أسكاري كاترسن إذا مدى الدولة فدرالك رك كاترسن حركة الشباب المجاهدين أياحا فالدبولة ما حاي إدك مدى كاران كودي لأي askarigaan oo ka tirsanaa qaybta harabcad ee dawladda federaalka waxaana horey looga qaatay qorigii uu watay. munaasabad ballaaran ayaa ka dhacday magaalada Buale ee wilaayadda Islaamiga ah Jubbooyinka. munaasabadan waxaa xariga looga jaray furitaanka masjid weyn oo ku yaala degmadaasi. culimada diin, odayaal dhaqan iyo jamaacad badan ayaa haadiray xafladdii furitaanka masjidka cusub. Al-Aqsa waa magaca cusub ee masjidka dhowaan uu dhismihiisu soo gabagaboobay, waxaana ku baxay in ka badan $306,000 oo dollar, waana dhismo dabaq ah. qaybaha hore ee xafladda waxaa hadlay Xasan Maxamuud Raage oo ka mid ahaa guddigii dhismaha masjidka, wuxuuna ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masjidkan. dhismaha masjidka Masjid Al-Aqsa asal masjid darbu waa sidii saaxiibkayga iga horreeyay sheegay, siduu isagaba sheegay kow fadhiga ugu horeeyay waxaan u fariisanay 28-kii bishii safar 1442 hijriya yaa jalsadii ugu horeysay masjidka inta la duminay lagu qaatay. waxaana laysla jazmiyey ama laysla go'aamiyey in masjidka la dumiyo. masjidku masjid ballaaran oo sida gudaha u gaaban ballaciisuna dheer yahay buu ahaa oo kor laamiyeerika. waxaa la isla qaatay in masjidka laga dhigo shub dabaq suga ah. shaqadii markii la bilaabay jalsadii ugu horeysay waxaa noo soo ururtay oo gacantanada soo gashay lacag $30,000. $30,000 markaan helay kadib ayaan haddana 20-kii bishii Jumada Saani 1442 ayaan haddana masjidkii dhismihii hore dhulka dhignay. markaan dhulka dhignay ee dhismaha la bilaabay, go'aankii hore wuxuu ahaa in masjidka shub laga dhigo, dabaq sugana laga dhigo. fil mustaqbal insha Allah raxmaan dabaq labaad iyo mid saddexaad ba hadii awoodu samaxdo Ilaahay idmo in laga dhigo. laakiin markii guddiyo badan oo wajuu kala gadisan leemihii magaalada loo kala diray wilaayada nadi gobolada Jubbooyinka guntiga Niisha isaga dhigtay, ganacsatadii boorka la iska jafay, waxaa mar labaad loo karaar qaatay in masjidka dabaq labaad lagu daro. hawshii dabaqa koowaad markay noo dhammaatay waa la sii waday. dabaqii labaad baa aasaaskiisa la bilaabay. alxamdulillaah hawshii sidii bay noogu socotay. muddada kooban ee 11 bilood ah aan sanad gaaraynin ayaa Ilaahay subhanahu jalla wa ala mahadiisa waxa noo suura gashay in aan dabaqi labaadna ku darno dabaqi saddexaadna aan weliba bartamaha aan geyno laba dil saddexna u dhaarte aan ka dhigno kii labaad baan saaray kii saddexaadna wuxuu noo marayaa meel dhexe oo muxogaya meelaha ku siman mitriyo bad mitriyo 70 mitriyo bad mitriyo 40 meelahaas ayuu asagana noo maray ilaa 6 bulkeeti oo iskor saaran hawsha ayada 12 ka bilood gudahooda ayaan ku qabanay bilowgii dhismaha koobaad aasaaska ugu horeeyay markii la qoday waxay ahayd ee la dumiyay masjidka 20kii bishii 6aad jumada tani oo ku toosay 1442 kuna beegan 10 bishii 2aad 2020 miilaadiyada ayay ahayd muddada ayada masjidkan aan dhisnay sidoo saaxiibkayga oo reeyba sheegay bal ciisana isaga sheegay dhirirkiisana uu sheegay waxyaabaha idaafiyadka ee heer sida labada qol ee banaanka oo masjidku leeyahay oo ganacsatada laga kireeyay wixii ka soo baxana masalixda masjidka insha Allah ta'ala ay ku bixi doonto wakadalka maktabadaas iyo iyadana leeyahay caalamiga maktabatu ash-sheikh abud rogo rahmatullahi alayhi dhismeedo iyadana dabaqa la socoto masjidke la socota el ama xagal weeye sidoo kale suuliyaasha dheeriga abu leeyahay hawlahaas iyaga ah oo dhan ayuu masjidku wataa insha Allahu Rahman muddadaas iyada ah ee masjidkaas baaxada leh aan dhisnay dhaqaalaha nooga baxay masjidka si guud maanta meesha aan joogno markii laga reebo kharashka xaflada iyo agaasimka lagu soo diyaariyay wixii masjidka galay dhaqaalaha nooga baxay 326,944.72 way 326,944.72 yaa naga gashay lacagtaas waxay ka kala timid muhaafadaadka wilaayada Jubbooyinka ay ugu horeeyso degmada Jilib Ilaahay ha barakeeyo iyaga iyo ganacsatadooda iyo wulaadoodaba ay ku xigto degmada Salagle wakadalka degmada Xagar degmada Jamaame degmada Kamasuuma iyo degmada Afmadow muhaafada Afmadow oo caasimadeeda ay tahay Weelmaro dhammaan degmooyinkaas waxa naga soo gaadhay markii la isku wada daro lacag 25,223.35 yaa naga soo gaadhay muhaafadaadka gobolka gobolada Jubbooyinka sidoo kale musallaha musallayaasha ciida ee degmooyinkaas markii la isku wada daro labada ciidood ciidul fabri iyo ciidul adha markii la isku daro waxa naga soo gaadhay lacag $41,416 yaa naga soo gaaray musallayaasha ciida marka la isku wada daro muhaafadaadka ayaga degmada Buulaan ay ku jirto sidoo kale lacagta kale ee na soo gaadhay waxay ahayd yabooha dadka miyiga ku nool dadka reemiyiga ah ee hoos yimaada degmada Buulaale labadeeda gadi bari iyo galbeed dadka reemiyiga isku darkooda lacagta nooga soo xarootay waxa weeyaan 64,229.34 markii la isu wada geeyo dhaqaalaha wilaayada ee muhaafadaadka iyo ciidaha iyo miyiga nooga soo xarooday markii la isu wada geeyo waxay noqonayaan $103,087 lacagta iyada wixii ka soo haray oo dhan $103,327.32 waxaa keenay degmada Buulaale iyo nawaaxigeeda kharij iyo gudaba intaana degmada Buulaale ayaa iyadana falilahi alhamdu soo ururisay si go'd kharashka naga baxayeen hore u sheegay wuxuu ahaa 326,944.72 lacagtana soo gashay iyaduna waxay noqotay $204,096.22 lacagaha markaan kala jarnay waxaa masjidka maanta baaqi ku ah 62,748 dollar iyo bad ba maanta lagu leeyahay kuwaana insha Allah ta'ala dadka intii kaalimadii hore ay seegeen insha Allah rahman deynta masjidka lagu leeyahay mid hadda joogay mid maqamba ruuxi bixiyo dhismihi masjidka ee hore inuu ka qayb qaato insha Allah ta'ala ka dhigantahay qofkii deynta masjidka ka soo bixiyo wixii kaga aadan karaankiisa dadka sidoo kale munaasabada ka hadlay waxa kamid ah shaacirul islaam gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayadka awalan ilaahi ba mahalla tabaaraka wa ta'ala iswookan keenay ama na soo waafajiyay xaflada iftitaaxa masjidul aqsa ee waxaan ka mahadcelinayaa muhaafadada degmada Buale oo ayadana u horeeyo waaliga degmada u horeeyo waxaan kala mahadcelinayaa lajnada ama guddiga masaajidka oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku karaameeyay inay masaajidka u istaagaan haddana dhammaystiraan oo juhdi badan ku bixiyay iyaguna waan u mahadcelinayaa waxaan kala mahadcelinayaa dhammaan bulshada muhaafadada Buale nisaan wa rijaalan sagiiran wa kabiiran insha Allahu ta'aala ayagu waan u mahadcelinayaa waxaan kala mahadcelinayaa dhammaan in Allaah intii gacan ka geysatay ama maruq gelisay ama maal gelisay ama maskax gelisay masjidkaas inuu dhismo insha Allahu ta'aala ayagu waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay dhammaan أفضل بجهده وقيسته أما وحي وكون درس المساجد كاس إلهي هكأب على المريا سبحانه وتعالى عن كان الأمه أدعينا يا رب إعلامك أيونا إن شاء الله تعالى وان أمه أدعينا يا أنت كدب واروحان وفلا وحي علماء نوير هذين يا والغة نوهره واركا ayir hadan insha Allah ta'ala war usub oo hada ay sheegayna ma jirto waa un warkii ayagu sheegan ba taakiidineyna en waxaan aragnaa maanta masajidada ismooyinka noocaan ah tanaafus baa loogu jira oo magaalooyinkii oo dhan walaayadka oo dhan ismooyinka masajidada ay ka socdaan oo waxa hada meel hal meel ama walaayo ama muhaafada ku kooban maaha waa tanaafus baa loogu jira waxaan hadda maqlaayay marka magaalada soo galay injineerkii masaajidka dhisay xalay waa loo yimid waa la qaaday oo kuunya loo qaaday waa socota hawsha masaajidada waa socdaan masaajidada markii maadaama ay sidaa u socdaan waxaan dardaarmaynaa inaysan naqan noqon oo reer heblay masaajid bay dhiseen ama degmo heblay masaajid lagu dhisay ama walaal heblay dabaq baa lagu dhisay anaguna aan dhisno aysan noqonin oo ay ha noqdaana waa wax kuwa laga faa'iideysto dadku waa laba nooc mid waa mid hadda sheekh noo sheegay innama ya'muru masajidallahi man aamana billahi wal yawmil aakhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min al muflihin min al muhtadin wa qul ilahi la subhanahu wa ta'ala kuwa kalana waa wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fi hasmu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim han maglaay ila aad ka maglaay in dawladda faransiiska 120 masjid ba had ilbaabada la isugu dhuftey 3000 oo ma zaado masajid ba ku taal ku kalena waa loo socdaa masajidada marka isma kali ma aha waxay u baahiyeen mar in laga faa'iideysto u baahiyeen oo la amaro amraad masajidka inta badan dadku waxay u haystaan in salaadaha jumcada iyo jamaacada in lagu tukado oo masajidka salaadaha loo buuxiyo taas kali ma aha masajid huwa inu leeyahay xalaqaad fara badan oo ard badan isu daba marayso inuu leeyahay walaadada inay casharki casharada isku ciriiriyaan hal mid inuu ku filanaan waayo masajid masajidada difaac bay u baahanyihiin sida kuwa baaris ku yaalla maanta loo xiray baa kuwaana la rabaa in loo xiro haddaanan u fikirin marka masjidul aqsa oo hadda masaajidkan looga magac daray gaala haysato yuhuud ba haysato inaan difaacno oo ka dhicino haddaanan maskaxda ku haynin masjidul aqsa buu alla loo imaanaya taasna waa inaan maanka gelino fajazaakumullahu khair assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaana nala dhageysta kelimad sheekh xasan maxamuud takar uu ka jeediyey xaflada bismillaah walhamdulillaahi xamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تنصلح الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأخوة، أولاً ولا لها مسلمين تكونوا البؤى لهنيئا لكم. الله سبحانه وتعالى وحاودي دياري مسجد ربك عابدان لما تذكي كقيباتي أو كقيباتان بقالة أما سيقباب يبورين أما سيمسكح يعقلي أما قدقي كشقي لما تودنا وحلنا تذكى صوردن بيليتشوغا. جزاكم الله خير الجزاء. الله إنك أبال مريو ما هذا ربي بأسكاله إذن كوايدين دعائنا الدعاء الذي لما عندك بيت كان إلهي وحون سهمية كقاتل إنما الله يكاتل وعادكم بشارة ستان. حديث عثمان بن عفان المتفق عليها: من بنى بيتا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. مرتك هاكم بشارة يسو وحو الرسول كان اللقوري صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد إلى المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هدا عرقتان نقفك أو كد ذالي عادك كدكت إنو مسجدك آذا مرولبا إيمان مرخاتي ونقضا. رسول كان يري صلى الله عليه وسلم مركز رسولك أخريي: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لبانتي بوهلي هير بألو يا مسلمين تطمان ميلي توغانبا هنيئا لكم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله التوفيق. أغاس آدم ديرو أغاس كباشا دبر أيا لسيي ميكروفنك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الحمد لله إله محل السكن كياني مساجد كان قرحة بضل سنوى لأكس الله بسي الحمد لله إله سأقوم بحذرنا إدي فقه بعضتي إيوه إدي لعبكم بحسيبة إلهي هذه حجر كذي أحسناتك الله كسير إن شاء الله وحنوم أحد علينا لما أنت كغب قادتي نسمها مساجدك ومساجد كان قرهة بدنه قرق إلهي أه بك إن شاء الله ومضاس أيان أم أحد علينا بعض الله وحكالو أم أحد علينا ولاي الإسلامي جبوينك أعوه الرئيو والي إذا أبو عبد الله هي لما أنك تيتيس أيان أم أحد علينا بعض الله مساجد كان قرهة بدن وصيدت الله بسي الحمد لله وحن أغان جرني مساجد ما أشهر كيها لي وآت وقل الله وآن حتى صلاة اللقم دكول كريم ما أنتنا ما شاء الله أفرشان سامي الله سنسوك الله حل مرنا مدري من وحق ليلة حل مرنا مدري من وحق ليلة قبو إيو وناقي راحا قفرنا الحمد لله إدي نغالها بحسي إدي أغلي أسي فكر كاش فتر ستي مساجد كان نوري سينا إلهي وحقر جيرينا إنو كعب المريء وجلد فردوسه وسيو مرك إن شاء الله مساجدنا هذه ميل ولي وما أنت الحمد لله ولا غيره كل أحد هذا وحلق دي ساي مساجد آد وقرح بدن وواناك بدن مرك إن شاء الله وحلق لنا هيا دي وذات كين وسوت أغاية هيا إن شاء الله إنو إلهي حفظي إدي وحقودر ستي إدي عالي كتر قبي رسيبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغاس كباش عوليهن أغاس أحمد عمر أيا قوبتك هضي محام حد مدن إن ما أنتي aan ku dhax jirno ilaahay meesho ugu jecla ama gurigiisa ugu tudhaam keenan ku jirno waa mahad aan la koobi karin ilaahay baa mahadda iska leh allahina heesiye muslimiin naga dhigay muslimiin naga dhigay mahadda iska leh waxa mahad mudan allahi noo khalqay ama noo heesiyay inaan gurigan ilaahay u istaagno oo umad umada muslimiinta kamida ama deegaanka buuara kamida u istaagto إلهي نقوى في مساجد حال دي سوقها مساجدها إلا الدميو حضرة متك على قد السوق إلهي بقى مهضة إسكالة إنتو إستاكتبها مهضة إسكالة إنت أبنك سوقتي haduu amni uusan jirin lama dhiseen hadda wadaadku wuxuu ka shaqeynayaa shaarul islaam wuxuu ku shaqeynayaa inta oo boqol oo masaajid ilaahay in albaabada lasugu dhuftay ummadii ku tukanaysay laga yaaciyay dadka inay u gargaartana anaga inaanna insha allah meesha ayadana sidoo kale taan uga furi doona masaajida sidoo kuwaas aan dib ugu noqono doona biidni ilaahay alkarim ilaahay uu naga aqbal waxaa mahad mudan oo inuu mahad celinayna walaayada islaamiga ah ee maanta ay naga joogo waaligeena sheekh abdu abdullah iyo makaatibtiisa iyo waalita khal oo uga hooseeyo degmada jooga ilaahay ba mahadda iska leh waxaanan mahad celinayna ummadii uu istaagtay ee xoolaha u qurtay iyo gabdhaha dahabyadooda u furtay ama maanta ay u taagan haddana een waajibki kolkii la dhisay ilaa waajibkii lagu gudan lahaa intii ku gudana maanta u taagan ba haddana mahadda iska leh waxaan u mahad celinaynaa marka inta iyada ah waxaanan u istaagi doonaa haddana biidnillaahi alkariim inta ka dhiman aan dhammaystirno biidnillaahi alkariim wallaahi tawfiiq wariga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka abuu cabdallah ayaa sidoo kale marti ku ahaa xafladda bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يان أمها النقينا ما هدى أن لكذب وحان أمها النقيا قدق مساجدك الأقصى انت بدن جهدي أن كل قولهين هبين يمالين با utagna dhisidda masaajidkan quruxda badan waxaan kala u mahadnaqayaa maamulka degmada Buule oo ugu horeeyay waligeeda culimadii ka qayb qaadatay ugu horeeyo Sheekh Firin iyo Sheekh Xasan Takar iyo culimada kalaba waxaan kala u mahadnaqayaa odayaasha dhaqanka degmada Buule iyo qabaailada dega deegaanka degmada Buule oo ayaguna kaalintooda ka qaatay dhismahan iyo hirgelinta mashruucan aad ka u ballaaran si guud waxaan u wada mahadcelinayaa dhammaan cid walba ay ka qayb qaadatay iyadoo la xusi karo waliba gabdhaha khayr Allah siiyo degmada Buule saasoo kale ganacsatada degmada Buule dhammaan wilaayada jubbooyinka degmooyinkeeda kala duwan ee ka qayb qaatay dhismahan waxaan leenahay dhamaantiin ilaahi subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka idin saaro ilaahi subxaanahu wa ta'aala ha idin ku daro kuwii waxa weeye jannada guriyaha looga dhiseeyay ilaahi subxaanahu wa ta'aala ha idin ku daro maxaa yeelay xadiiska meeshaan ku qoran waad u jeedaan ilaahi baa guri jannada uga dhiseeyay qofkii waxa weeyaan guriyaha ilaahi dhisa marka waxaan leeyahay dhammaan in walbo ka qayb qaadatay qof walbo ka qayb qaatay ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ha idin saaro awalan thaniyanna ilaahay subxaanahu wa ta'aala kuwa jannada guriyaha looga dhisay ha idin ku daro intaas kadib masjidkan maanta aan dhex fadhino furitaankiisa iyo munaasabadii lagu furayna aan goobjooga ka nahay waxaan xasuustaa mar aan meeshaan aan ku tukaday ayaa waxa weeye rag culama oo ka mid yahay Sheekh Firin iyo rag kaleba waxay ii sheegeen inay dhib ku qabaan masaajidka kuleelka iyo cariiriga ka jira darsina waxa weeyaan aan suurtagal ahayn lagu akhriyo markaas aan anigu baa la yaabay kuleelka iyo cariiriga iyo waxa weeye daaqad yaraanta iyo qaabka loo dhisay oo waxa weeye waliba qaababkii hore ee waxa weeyaan baa loo dhisay marka alxamdulillaah waagaas wixii ka dambeeyay waxa weeyaan waa la qaatay hooshan raggii guddigana shaqadii waa ay galeen ilaahay maadi waxa weeye muddo sanad wax ka yar ayaa dhismahan maanta lagu dhisay shalay maran masaajidka aan agbarayay waxa weeyaan ba masaajid noocaana ayaa jubbooyinka ku yaala marnaba isma oranba quruxda iyo waxa weeyaan suu u dhalaalayo iyo qaabka loo dhisay iyo juhdiga lagu baxshay injineerka qaar Allah siiyo asaguna waa in la xusaa Ilaahay ha barakeeyo shaqaalihii iyo injineerkii wax ka dhisay oo waliba noo sheegay inay waxa weeyaan masaajidkan uu noqon doono masaajid ummad oo dhan soo jiita waxaa xusid mudan oo ayaguna aan la hilmaami karin idaacadda Andalus iyo waxa weeye ka qayb qaadashada ay ka qayb qaadatay iyo culimadii waxa weeyaan dhiirigelinayay maanta waxa weeyaan reer Buule awal waxaa la oran jiray masaajid jaamica ma haysataan sidii nabadaatii reer Buule meel waxa weeye culimadu ay waxay ku akhrista samaysta masaajidka ilaahay qurxiyo weynaya maanta canaantaas waa idinka degtay weeyaan. reer bu'aale maanta waxa weeye canaanta waa ka degtay. waxay sameeyeen degmooyinka dhan iyo wilaayada jubbooyinka waxa weeyaan masjidkii ugu quruxda badnaa, ugu weynaa, ugu maraafiqda badnaa. wixii hadda naloo akhrinayay waxa uu leeyahay maktabad caama oo waxa weeyaan wilaayadu ay ku deeqday maktabadda Sheekh Cabuud Roogo oo waxa weeye macal dhulkeedii la bixiyey oo la dudumiyey, kadibna masaajidka qayb looga dhigay oo masaajidka lagu daray, oo weliba dabaqa meel kore iyo meel hooseba leh oo loogu talagalay waxa weeye ragguna inay hoos wax ku akhristaan, gabdhuhuna inay kor wax ku akhristaan. waxa uu leeyahay masaajidku ceelka ugu macaan degmada Bu'aale, waa Ilaahay mahadi oo weliba hadda waxa weeye laga shaqaysiiyey si fiican waxa weeyaan loo qalabeeyey. waxa uu leeyahay guryo martida lagu soo dhaweeyo, waxa uu leeyahay musqulo iyo meelo lagu weysa qaato. wax walba waa loo dhammaystiray baa la odhan karaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigaas idinkama dayaco, ilaahay ha idinka aqbalo, ilaahay subxaanahu wa tacaala in ikhlaas ha idinkaga dhigo. waxaan leenahay marka ku dayasho fiican baa ku sugan in waxa weeye loo kala tartamo khayraadka, in loo kala tartamo waxa weeyaan guryaha ilaahay dhisitaankooda. wa anna almasaajida lillaah, masaajidda ilaahay baa iska leh, ilaahay baa lagu caabudaa. qof walba gurigiisa waa u dhisanayaa, qof walbana gurigiisa waxa weeye waa uu ka soo kacayaa, laakiin waxa weeyaan guryaha ilaahay inta u dadaalaysa ayaa aad u yar. marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin, waayahan dambana hooshaas waa ay socotay ilaahay mahadi. degmooyinka hadda waxa weeyaan degmada Saakow masaajid dabaqay dhisatay aad bay ugu nafiseen weeyaan. degmada Jilib haddana saasoo kale masaajid dabaqa hadda gabagaba u dhammaaday, ayaguna waxa weeyaan way ku nafisi doonaan ilaahay hadduu idmo. reer Bu'aalena way nafiseen baan isleeyahay. masaajidkan qof walba waa u xiisayaa, qof walbana waxa weeyaan cibaadada inuu la soo aado ayuu jeclaanayaa. ramadaanada iyo taraawixda iyo tahajudka waxa weeyaan dhibaatada lagu qaban jiray, haddana alxamdulilah waxaa laga yaabaaba in la yidhaahdo saddex jusaanu lagu tujiyo. marka ilaahay masaajiddiisa waxa weeyaan xil baa naga saaran si guud, qof walba oo muslima xil baa ka saaran inuu waxa weeyaan juhdi iyo dadaal la gasho meelaha ilaahay lagu caabudayo, meelaha ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusayo. waajib baa naga saaran fii buyuutin adina allaahu an turfac wayudkara fiiha smuh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi walaasaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaami alsalaati wa iitaa'i zakaa fii buyuutin adina allaah. guryahan ilaahay baa idmay in la kor yeelo oo ilaahay lagu xuso. ilaahay baa waxa weeyaan guryahan waa guryo ilaahay leeyahay. marka insha allahu tacaala inaan soo camirno oo aan waxa weeye ku dadaalno camiritaankooda, aan ku dadaalno. marka maantay waxa weeyaan hadafkeennu waa aan gaarnay soo maaha. masaajidka hadda wixii ka dambeeya muxuu u baahan yahay? in la soo camiro. innamaa yacmuru masaajid allaah man aamana billaahi walyowmi alaakhir. waxaa kaloo la rabaa in waxa weeyaan khayrka iyo wanaagoo dhan halkan uu ka indhilaaqo. dadka masaakiinta looga kaalmeeyo, dadka waxa weeyaan curyaamada gacanta in la qabtaa la rabaa masaajidda. masaajidda waxa weeyaan xaaladaha jira ee khayriga oo dhan meeshii lagu qabsan lahaa weeyaan. marka wixii hadda ka dambeeya insha allahu tacaala masaajidku yuusan faaruq noqon cibaadadiisa, salaadihiisa, duruustiisa, dhammaan waxa weeyaan ha la soo camiro. ayaan insha allahu tacaala aan ku dardaarmayaa dhammaanna insha allahu tacaala aan ka shaqayno guryaha ilaahay waxa weeye koryoolideeda. haddaanu nahay maamulka islaamiga ee wilaayada jubbooyinka, waxaan xil iska saarnay waayihii dambe inaan ilaahay masaajiddiisa iyo waxa weeyaan meelaha qur-aanka lagu baranayo in aan kor yeelno, aan qurxinno. alxamdulilah rabbi alcaalamiin, waana lagu guulaystay in badanna hadda waa ay hirgaleen ilaahay mahadi. waxaan rabnaa markaa dhammaan inaan isku kaashanno ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa, ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa koryeelkeeda, dhammaanna aan ka shaqayno ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa say u kor noqon lahayd. wax walba inaan ku bixinana insha allahu tacaala nafteenna iyo maalkeennana aan ka shaqayno. hada wabillaahi towfiiq. waatay dhageystayaal wali waxaad naga socotaan warbaahinta al-Furqaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka waxaan noo soo jeedinayaa wariyaha maxamed cali wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayt wa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka shan ruux ayaa ku dhimatay duqeymaha kala dhacay Saudiiga iyo Yemen iyadoona dawladda Mareykanka ay cambaareysay duqeymahaas laba ruux ayaa ku dhimatay duqeyn ay Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ka geysteen koonfurta waddanka Saudiiga halka saddex qof oo kalena ay ku dhinteen duqeyn ay dawladda Saudiiga ka fulisay waddanka Yemen sida ay soo tabinayaan ila wareedyo ku kala sugan labada dal xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhaxtaagan labada dhinac arintan ayaa ku soo aadaysa xilli taxaalufka ay horboodeyso dawladda Saudiiga ay ku dhawaaqeen inay bilaabeen howlgal ka dhana Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta kadib markii ay kooxdu maanta oo Sabti ah sawir ku beegsatay Jazan iyo Najran oo dhaca koonfurta waddanka Saudiiga kuwaas oo sababay dhimashada laba ruux iyo dhaawaca saddex kale difaaca madaniga ee maamulka Aalo Saud ayaa dhankiisa sheegay in ruux Saudiyaan ah iyo qof kale oo u dhashay waddanka Yemen ay dhinteen halka toddoba kalena ay dhaawacmeen kadib markii gantaal uu ku soo dhacay goobo ganacsi oo ku yaalla Jazan iyadoona firirka gantaalka uu waxyeeleeyay laba xarumood iyo 12 gaari oo yiilay goobta waana markii ugu horeysay oo ay madaafiicda Xuuthiyiinta qasaare dhimasho geystaan dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Riyaad ayaa si weyn u cambaareysay weerarkii ay Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta maanta ka fuliyeen mandaqada Jazan ee dhacda xuduudda ay wadaagaan Saudiga iyo Yemen war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta loogu baaqay inay joojiyaan weerarada ay ku beegsanayaan dadka rayidka ah ayna carqaladeen howlaha diblomaasiyiinta ajaanibta ah deegaano dhowr ah oo dhaca Saudiga ayaa si xiriir ah u marti gelinayay weerar gantaal iyo diyaaradaha daroonka loo adeegsaday kuwaasoo lagu beegsaday garoomo iyo xarumo shidaal iyadoona isbaysiga carbeed ay sheegeen in inta badan weeraradaas ay ka hortageen internetka iyo isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan ayaa laga jaray caasimada waddanka Suudaan iyadoona halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo hor leh maanta oo Sabti ah waxaa mar kale magaalada Khartoum ee caasimada waddanka Suudaan iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalkaas ka dhacay dibadbaxyo hor leh oo lagu doonayo in xukunka lagaga tuuro militariga sidoo kalena looga soo horjeeday heshiis ay gaareen madaxa golaha sare ee Suudaan Cabdul Fattah Al Burhan iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan ninka lagu magacaabo Cabdalla Hamdok dadkan isku soo baxay ayaa waxay wateen boorar ay ku xardhan yihiin halku dhigya ka dhana xukunka militariga waxaana ka mid ahaa kacdoonku waa kacdoon shacab awooddu waa awood shacab iyo erayo kale oo ka dhana militariga Suudaan sida ay ku waramayaan dad goob joogayaal ah dibadbaxyadu ayaa waxay ka dhaceen magaalada Cadbara ee gobolka Nahru Niil iyo magaalada Madani ee xarunta gobolka Al Jazeera dadkan ayaa intaas ku daray in ciidamada militariga ay dibadbaxyaashu u adeegsadeen rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ciiriyaan dhinaca kale subaxnimadii hore ee Saaka waxaa guud ahaan magaalada Khartoum ee caasimada waddanka Suudaan laga jaray internetka iyo isgaarsiinta qaybaheeda kala duwan ka hor inta aysan dibadbaxyaashu isku soo bixin madaxda magaalada ayaa sheegay in maalintii shalay la xiray dhammaan buundooyinka mara magaalada ciidamada ammaankana ay isku habboon ula dhaqmeen mudaaharaadayaasha kooxaha mucaaradka Suudaan ayaa iyana kulamo ku yeeshay magaalada Khartoum ee caasimada waddankaas kuwaasoo ay ku taageereen dibadbaxyada waxaana xaaladda waddanka ay tahay mid wali qasan wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin xiisadaha siyaasadeed ee ka dhaxeeya hoggaanka ugu sareeya dawladda federaalka ayaa cirka isku sii shareeraya maalinba maalinta ka dambaysa iminka waxaa soo ifbaxay in farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Roble ay ka dhex tulan tahay waxaana xiisadan siyaasadeed ay dadku wax falanqeeya aad u dareemeen markii taliyaha ciidanka badda uu eedeeyey ra'iisul wasaare Roble Roble iyo taageerayaashiisa ayaa aaminsan in farmaajo uu ka dambeeyey weerarka kaga yimid taliyaha ciidanka badda wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdalla oo ah nin aad ugu dhow Roble ayaa qabtay shir jaraa'id waxaana uu difaacay ra'iisul wasaarihiisa isagoo sheegay in kooxo isbahaysanaya ay wadaan qorshe diyaarsan oo ay ku magac dilayaan ra'iisul wasaaraha waxaa runtii nasiib darro ah in dacaayadahaas abaabulkooda loo adeegsaday saraakiil ciidan iyo sidoo kale qaar ka mid ah hay'adaha rayidka ah dawladda muxuu ahaa gacmahooda iyo xafiisyadooda loo isticmaalay in ra-iisul wasaaraha qaranka lagu jaaifeeyo muxuu ahaa iyada oo saraakiishaasi ay labisan yihiin darajada qaranka uu lahaa, taasoo runtii ah nasiib darro muxuu ahaa aad iyo aada u weyn. Markii arrimahaas ay dhaceen, ra-iisul wasaaruhu isaga oo runtii ilaalinaya duruufta waddanka uu ku jiro, u turaya dadka Soomaaliyeed marxaladaha ay ku sugan yihiin, waxa uu go'aansaday in isla dariiqa hay-adaha dowladda dhexdooda ah lagu saxo wixii xadgudub ah ee ka yimid dad dowladda Soomaaliyeed u shaqeeya, ama saraakiil ciidan ha ahaadeen ama cid kaleeta ha ahaadeen. Waxaase runtii nasiib darro ah in guddiyadii la magacaabay oo muxuu ahaa hay-adaha dowladdu ay u magacaabeen arrimahaas, gaar ahaan ciidamada, in faragelin lagu sameeyey oo laga hor istaagay muxuu ahaa qaraaradii ay qaadan lahaayeen, oo aan ognahay go'aamadii ay gaareen in muxuu ahaa la diiday oo dib loogu celiyey, taasoo runtii muujinaysa heerka muxuu ahaa uu gaarsiisan yahay abaabulkaas iyo sida la doonayo in loogu jahawareeriyo ama loogu milo muxuu ahaa hay-adaha dowladda qaybo badan oo ka mid ah, gaar ahaan ciidamada. Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta. Dhanka kale, guddoomiyaha baarlamaanku waqtigiisu dhammaaday, Mursal ayaa sheegay in 55 maalmood lagu soo doortay 24 xildhibaan, isla markaana xildhibaanada haray ay tiradoodu tahay 251 xildhibaan. Waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalkii sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 54 senator. Bishii November oo kowdeedii aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horreeyey oo golaha shacabka. Maanta waxaan joognaa 25-kii December, tirada guud ee golaha shacabka oo la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka, taasoo ka dhigaysa tirada guud markaa fiirisaan 275 xildhibaan, 99% wax ka yar. Waxaan aaminsannahay 55 maalmood, 3 maalmood oo bishii November iyo 25 maalmood oo bisha December marka la isku daro oo 55 maalmood, haddii lagu doortay 24 xildhibaan oo golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah, maxaan filan karnaa tirada hartay ay tahay 251 xildhibaan. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka waqtigiisu u dhammaaday Mursal. Dhanka kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Muqdisho ku sugan ayaa ka warceliyey hadallada ay ku hadleen Farmaajo iyo Mursal. Siyaasigan waxa uu sheegay Farmaajo in uu ku howlan yahay wejiga labaad ee muddo kororsiga, isla markaana waxa uu Mursal ku hadlay uu ka dambeeyey Farmaajo. Bismillaahi raxiim. Waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa in aan ka hadlo hadalkii maanta ay jeediyeen madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka, kaasoo runtii xambaarsanaa dhiilo iyo dareen aad u weyn. Sidaa la socotaan, madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday waxaa lagu yaqaanaa inuu ka dhex hadlo dad kale. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan hadalkan diiradda ku saaro khudbadii uu jeediyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka, oo runtii ah fariinta saxda ah ee madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday oo u diray dadka Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku hoolan intaba. Guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal wuxuu sheegay in 55 maalin lagu soo doortay 24 xildhibaan, 24 xildhibaan in la doorto inay qaadatay 55 maalin. Wuxuu kaloo sheegay, isla khudbadiisa ku sheegay, in heshiiskii 17-dii September uu ku egyahay 2020-2021 oo ay ka harsan tahay wax ka yar usbuuc. Wuxuu kaloo xigtay qodobka 3-aad ee heshiiskaas ee dhigaya in hay-adaha dastuuriga ah oo golaha shacabka ku jiro ama baarlamaanka aan dhahne ay sidiisa u sii jirayaan. Wuxuu kaloo sheegay in qodobkaas number 30 aanan marna laga jixijixi doonin oo uu jiritaankiisa uu jiri doono. taas meeshaas waxaa ka cad in usbuuca harsan aan golaha shacabka lagu soo dhammaystiri karin, heshiiskana uu ku egyahay usbuuc keliya ay u dhiman tahay, baarlamaanka iyo golaha shacabkana uu sii shaqayn doono inta laga helayo golo shacab ama baarlamaan la soo doortay. Intaasoo lagu daray dibindaabyada maalmahan ka socotay madaxtooyada Filla Soomaaliya ee wada ee ka dhanka ah ra-iisul wasaare Roble, oo marna isaga lagu tuhmay in uu hantidii qaranka boobay, marna laga hor yimid guddigii xalinta khilaafaadka ee uu asaga isku dayay inay markay ku gabood faleen awooddu la siiyey uu saxo, oo aan ognahay in hadda ay madaxtooyada u degan yihiin hotel ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho, maalin kastana la isku dayayo xubno ka mid ah guddigaas xalinta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihii laga saaray guddiga oo la yiraahdo xubnihii laga saaray guddiga ayaa sharci ah. Waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku howlan tahay aruursiga ciidanka, dallacsiinta saraakiil, iyo u diyaargarowga marxaladda soo socota. Waxaan kaloo ognahay oo dadka Soomaaliyeedna ay ogyihiin in filla Soomaaliya ay ku howlan tahay in la baajiyo shirka wadatashiga qaran ee loo asteeyey ama loo mudeeyey in lagu saxo geeddi-socodka doorashooyinka, ama inay baajiyaan ama inay fashiliyaan natiijada shirka. Markay istaa dhacdane loo noqdo hadalkii uu sheegay guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal ee ah baarlamaanka in la shiriyo, ra'iisul wasaarahana lagu eedeeyo inuu ku fashilmay doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii, halkaana uu farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay, canshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awoodda dalkana sharci darro hadda ugu fadhiyo, uu ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wejigii labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo. Gudahna dhegeystayaal barnaamijka Dhuuxa Caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.